Եթերում հայուհի ռադիո հանդեսն է։ Այս թողարկման հյուրը բազմազավակ հայուհի, 8 երեխայի մայր Վերգինե Բագեյանցն է։ Ծննդով Խանլարի շրջանի Խանլար գյուղից է։ 1989-ին Բագեյանցների ընտանիքը 100 հազարավոր հայերի պես ստիպված էր լքել հարազատ բնորանը և բնակություն հաստատել Վարդենիսի շրջանի Չախրլու գյուղում։ Մեկ տարի այստեղ մնալուց հետո տեղափոխվել են շրջանի մեկ այլ գյուղ՝ Տրետուկ, որտեղ փախստականների նրանց բազմազավակ ընտանիքին գյուղապետարանը տուն է հատկացրել։ Գյուղի մանկապարտեզում մայրն ապահովվել է աշխատանքով։ 1993-ին ընտանիքի հայրը մասնակցել է Քարվաճառի ազատագրական մարտերին, իսկ ազատագրումից հետո որոշել է ընտանիքով տեղափոխվել և բնակվել պատմական հայրենիքի իր ազատագրած այս հատվածում։ Հաստատվեցին Շահումյանի շրջանում, սակայն բազմանդամ ընտանիքը թանկ կորուստներ ունեցավ։ Ավտովթարից զոհվեց 88-ին ծնված եղբայրը, հետո հորից զրկվեցին, բանակում մյուս եղբայրը զոհվեց։ Հայրական ընտանիքը նախանձելիորեն հարուստ էր։ Մայրն ունեցել է 14 երեխա, նրանցից այսօր ողջ են 8-ը, 6 քույր, 2 եղբայր։ Բոլորն ամուսնացել, տուն ու տեղ են դրել, բավարարվել 2-3 երեխայով։ Միայն Վերգինեն է, հետևելով մոր օրինակին, 8 երեխա ունեցել, 4 տղա, 4 աղջիկ։ Ասենք, որ 17 տարեկանում է սիրահարվել ու ամուսնացել։ 36-ամյա այս հայուհին իր ծաղկուն տարիքում է և չի ընկրկում կյանքի դժվարությունների առջև։ Ամուսինը պայմանագրային զինծառայող է, ինքն էլ թևոթիկունք է կանգնել նրան, աշխատում է մի քանի տեղ, որպեսզի երեխաները ոչ մի բանի կարիք չունենան։ Նախնական ծանոթությունը մեր հայուհու հետ համարենք կայացած և անցնենք մեր զրույցին։ Այսօր շատ քիչ հայուհիներ են համաձայնում այդքան երեխա ունենալ։ Շատ հպարտ եմ, որ 8 երեխա ունեմ, չեմ վժգոհում, չեմ հոգնում։ Հենց հիմա ես աշխատում եմ դպրոցում, մի երկ խանութում սրբում եմ, գործեմ անում, չեմ հոգնում։ Զգտում եմ, որ երեխաներս ինչ ուզեն առնեմ։ Ինչն է ուժ տալիս այդ, որ դուք չեք հոգնում, այդքան տեղ աշխատում եք։ Նախասենք, որ շատ երիտասարդ եք։ Ուժը երեխեքին, որ տանն եմ սիրում ու խանում եմ, որ եթեմ եմ տուն, վազում են, մաման եկա, մաման եկավ, ինչ ես սիրել, սունկեմ բացում եմ, աշխատում եմ զետ մարկետում, միշտ որ գնում եմ տղաս, ասում մաման, բան չես բերել, ասում եմ, դե ինչի անպայմանա բան բերեմ, ասում մաման, դե խանութում գործ ես անում, դատարկ ես կյալի տուն, ասում դե ամեն օր հո բան չեմ բերելու, մի գոնե ամեն օր գալուս մի կիլո կոնֆետ եմ առնում, շատ քաղցրակեր են մեր երեխեքը, տղեքս լրի, աղջկեք չէ, տղեքը վերին աստիճանի, տղես 17 տարեկան է աշխատում ազետ մարկետում։ Ամուսնու ցանկություններ այդքան շատ երեխա ունենալ, թե ձեր։ Երկուսինս, ինքը նպատակատիր է 3 երեխա, ասել եմ հալը, 3-ը ծնվել են, 6-ը տունն են բերել, տնային պայմաններում առանց բժշկության, առանց բան, մամաս ու կիսուրս են էլ ուղղմածիկ ինձ ազատող էլ։ Սաղ սլամատ, բարով, խերով, ազատել է, նորմալ, ոչ մի պրոբլեմ, ոչ մի բան երեխեքի մոտ չի ելել, փառք Աստծո, շատ գոհ, շնորհակալ եմ ասուց, երեքը, որ եղել են, ասեմ չէ, դե մի հատ է պետի պիրեմ, 4-ը տարն է, 4-որդը, որ ծնվելա, տղայ այլ են, տարել է մի աղջիկ, 3 տղա, ասել եմ չէ, մի հատ է պետի աղջիկ բերեմ, քուր, մի հատ էլ աղջիկ եմ բերել, աթեն 3 տղա, 2 աղջիկ, ասել եմ չէ, դե մի հատ է պետի աղջիկ բերեմ, տարել է 4 տղա, 4 աղջիկ, հիմա ամուսինս ասում է, դե քել 2 ատել ունենանք, ասում չէ արդեն, շնորհակալ եմ ասուց, հերիքա, ում չունի Աստված տա, իմ բալիկներից, բայց դեռ շատ եք ջահել, ու հատկապես ես այնպես հասկացա, որ հեշտությամբ եք տանում հղիությունը, նաև ծննդաբերությունը, փառք Աստծո, ոչ կիսայան, ոչ բան, ոչ դժվարություն, չեմ էլ մտածել, որ բայց ինչու՞ չունենալ 10-ը, այդպես էլ զմայրը 14, հանգստանում եմ, սպասում եմ մեծ նպատակներով, որ թորնիկ կունենամ, այս ժամանակը տրամադրությունս ծախսեմ թորնիկիս վրա։ Մտածում եմ հիմա նպատակներին հասցնեմ, աղջիկը սովորում է, տղաս ատաղսագործ է սովորում, ֆեզոյում, հույսուն եմ առաջ կքինե, բանակի քինակիկը ավելի իրան կարաշնորթի, որտեղ շատ խելոք է, շատ հասկացող, մեծի լսող, ծնողին հարգող։ Ես իմ հույսերս մեծ է, ամալ ուզում եմ իրանց ուզածը առնեմ, դրա համար եմ նպատակով եկել քաղաք, որտեղ գյուղում գործ չկա, որ ես ինքս ղոչաղեմ, կարա միջոցին տեղ աշխատեմ, բայց այնտեղ տեղ չկա, 27 կիլոմետր կյալուց ենք էլ դրոմբոն աշխատելուց, ոսկե հանքում գնալուց, այդ էլ տեղափոխեցին Չենգյաթաղ, այնտեղ շատ հեռու էր, հարմար չէր գնալ գալը, բայց ստե փառք Աստծո, դպրոցում աշխատում եմ, գիշերը հելնում եմ քինում հրապարակը սրբում, խանութում աշխատում եմ, սենց չաշնի գործարանը։ Այն ինչպես հասկացա, շատ ժրաջա, մեղվի նման աշխատում եք։ Եթե մենայի գյուղում, հատկապես քաղաքում, ինչպես հասկացա, տուն չունեք, վարձով եք ապրում, իսկ գյուղում տուն ունեիք։ Տուն ունենք, մեկի տեղը երկու հատ, բայց այդ տունը ինձ սկի երևի։ Ասենք հնարավոր չի հողագործության բանասնապահության։ Դե հողագործությունը անում ես, ասենց աջուր չկա, ասենք կրանի ջրով իշքան ջիրես, բայց բացի այդ էլ անում ես հեյվանն աղմտնում, պենչ սոկտովում, տա փող էլ չտամ, վեր ասես այնքան անես, որ տանես բազար, չէ, հազի դու անում ես, բայց ուտում չես բերքը, յա կարկ ուտնապչությունում, յա բերք չտամ, յա ստի անդի, այսուս հինչ պետի ցանես, ոտիս, լավա առնիս։ Փառք Աստուծո, դա ես երկրորդ տարին է, ստեղ չեմ դժգոհում, վերդելապեն կառնում եմ, երեխեքս ուտում են, ինչ ուզում են, ուտում են, դե խանութ չկա, հեռույա 7 կիլոմետր քինելուց ենք ելել, 7 կիլոմետր էլ, ասենք երեխդ հիմա իսպան ուզում ա, չես կարա շուտ քինես, կես տրանսպորտ չկա, պեն չկա, պետք է պապուծի մաշին կգնցնես, նստես քինես, մարոժնի ես ուզում, կարում չես բերես, ասամ լավ ա, քան քաղաքը վարձավ կկենանք, կդիմենք պետությանը, դաժե համաձայն եմ 6-րդ երեխուն տուն են տվել, թող այդ տունը վերցնեն, մեզ դրա դիմաց ստեղ կամ տուն կամ փողը տան, մենք տուն առնենք, ես մտադիր չեմ, հələ որ հետ քինեմ այնտեղ, ընթացքում տղայ է, միգուցե մեծանա, ամուսնանա, ասի ես քյամ այնտեղ տակիստ եմ ելել։ Իսկ եթե գյուղում, ինքները ծնվել մեծացել է գյուղում, եթե գյուղում հնարավոր լիներ, այ ասում եք ռոկելու համար ջուր չկա, խանութ չկա, հիմա կա, առաջ չկար, հա հիմա կա, բայց ընդդեղի հողամասը ինձ հողամասա, որ ընդդեղ ինչ ցանում ես, քո ուզած բերքը դու չես ստանում, տանջվում ես, բայց ես շատ իրեք… Իսկ պետությունից նպաստ ստանում են երեխաները։ Հա, 63,000 ստանում են, մեծը չափահաս է, 7-ը անչափահաս, հա, ստանում են 63,000։ Ասենք, որ դա շատ չնչին գումար է իհարկե 8 երեխայի համար, հասկանալի է, խաղցրն էլ չի հերիքանել իրան։ Ես ինքս, որ հաշվում եմ, 200,000 ամիսը փող եմ ստանում կնիքալով, բայց ընդեղ ես տա չեմ ստացել, մի նպաստի հույսին եմ էլ է, 27 կիլոմետր ինձ ստիբելով պտի աշխատեմ, բայց դե որ ընդեղ էլ 5 տարի աշխատել եմ, փակվելա, հերվացելա գործը, դե չեմ է կարա հերուքին ես կյաս, ճամպեն քեզի արդեն ջարդում է, բայց չեմ դժգոհում, մեծ աճիկով հելնում եմ, քինում գործի, շատերն են զարմանում են, ո՞նց ես հասցնում, ցնդե հասցնում եմ էլի, երեխեքս էլ օգնում են։ 20 տարի արդեն ամուսնական կյանքի փորձ ունեք, ընտանիքի ամրության հիմքը ըստ ձեզ ո՞րն է։ Երևի մեր սերը, որ մենք իրար շատ ենք սիրում, մեր երեխաները, ինձ թվում է թե շատ ամուր ենք էլի, եթե ամուր չնենք, 20 տարի չենք ձգի, մեկս մեկի նայելով հասկանում ենք, որ ասենք ինքը ինձ նայում է, ես գիտեմ ինքը ինչ ասում, ես իրան նայում եմ, ինքը գիտի ես իրան ինչ եմ ասում, նույն էլ երեխեքը մեկիս մեկով սենց հայացքներով մենք իրար հասկանում ենք, որ մեկը մեկին ինչ պետք է ասի, առանց ասելու նայում եմ, ինքը հասկանում է ինչ պետք է անի։ Ձեր տղամարդու բնավորության ո՞ր գծերի համար եք նրան գնահատում, սիրում, ի՞նչն է նրա մեջ գրավել ձեզ։ Ես իմ հենց տեսել ենք, իրար սիրել ենք, ասինքն սերեր առաջին հայացքից, հենց այլ է, դե հիմա ինքը շատ հոգատար է երեխաների հանդեպ, իրա վերջիկո բեկնե կծախսի երեխաների համար, միշտ ասել եմ ու կասեմ, ինքը կարա այդ փողը լինի իրան սիգարետ չառնի, բայց ինքը հանի երեխեքին, ամեքինաս ինչքան եք ուզում տա, տարեք ծախսեցեք, միշտ սիրում է երեխաները շրջապատից չընկնեն։ Ապրում է սերն ամուսնությունից հետո, ասենք սիրելով ամուսնացել եք, ինչ-որ բան փոխվել է այդ զգացմունքի մեջ, հիմա 8 երեխա ունեք։ Հիմա ասենք տրամադրում ես երեխեքին, առաջվա նման չի ինչ հիմա, շատը տրամադրում եմ երեխաներիս, ինքն էլ ասում է, Առաջ ուրիշ էիր, հիմա ասում եմ, դե հիմա տենց է էլի, որ երեխա ունենում ես, արդեն էլ ինչի ամուսնուտ նկատմամբ, ինչ երեխաների, միշտ ասում եմ, դե հիմա ասա ինձ է շատ սիրում, թե երեխաներին, ես այդ հարցը շրջում եմ իրան, ասում եմ, նույն էլ դու ես, դու ինձ պատասխանի, ազնիվ չէ նման հաստալը, ասում եմ, չի կարում պատասխանի, բայց ես շատ հեշտության ասում եմ, դե իհարկե երեխաներս առաջնահերթը, ասմա դե նույնն էլ ես եմ տենց մտածում, ասմեմ դե ճիշտ էլ մտածում ես, ես չեմ ասում խեզ դու տենց մտածում, երեխաները ամենից թանգ ու միակն են։ Գերդաստանի կանանցից ինչ եք ժառանգել Վերգինե։ Հորաքույրիցս ճարպիկություն։ Միշտ ասում են դու քո անժել հորքով ես, շատ ճարպիկ ձեռներես, ոչինչից ամեն ինչ ստեղծում, հա։ Եթե մի բան մտածեմ անհնարինը, հնարին կդարձնեմ, եթե մտքիս մի բան դրի, պտի անը, չգիտեմ, մամայից եմ ժառանգել, բայց ճարպիկությունս հորքուրից եմ։ Երբ ամուսնանում էիր, մայրիկն ինչ խորհուրդներ էր տալիս։ Մայրիկս ասում էր, մի ամուսնացի, պուճ ուրես, ես չեմ ուզում, որ ամուսնանաս իրա հետ, ասում եմ, դու պուճ ուրես, մեծացի էլ ավելի լավերը, ասում եմ, գնալու ես պուճ ուրիս, նստես երեխու, բարուր, մարուր, ասում, ոչ, թո ես գնամ, թո ես տանջվեմ, թո ես ոչինչ։ Ինքն էլ սկսեց չխառնվել, ասում է, դե դու գիտես, թո քո կյանքը ոնց ուզում ես, հիմա էլ որ մի բան են չինում, ասենք ընթացքում, ասում է, որ ասում էի, ծնող է խասեմ, նայեթի, ասում եմ, ոչինչ, ես չեմ բողոքում, դու մի խառնվել։ Միշտ թույլ չեմ տվել խառնվեն, մենք մեր հարցերը մենք ենք լուծել առանց ուրիշի օգնության։ Այսինքն նույն ձևով նաև սկեսուրն էր մնում։ Կիսուր է հետ ապրես ու չխառնվի։ Միասին եք ապրում, հա, սկեսուրի հետ։ 15 տարի է, ինքը արդեն 5-6 տարին, հա, որ մահացել է, բայց 15 տարի իր հետ ապրել ենք։ Այսինքն ինքն էլ է ուխնել նաև ձեզ երեխաները մեծացնելու, ինքն է երեխաներից դաստիարակել, որտեղ մենք առավոտ դուս ենք եկել աշխատանքի, ինքուն եկել են կամ չենք եկել, սուտկայով ենք աշխատել։ Հիմա շատ աղջիկներ չեն ուզում ապրել սկեսուրի հետ, սկեսրայրի հետ, մեծ ընտանիքի հոգսեր վերցնել իրենց վրա։ Այ ձեր փորձից ելնելով ինչ խորհուրդ կտայիք, որն է լավը, սկեսուրի հետ ապրել, տանը մեծի հետ ապրել, թե ինքնուրույն, անկախ, ավելի լավ է։ Ես խորհուրդ կտայի յուրաքանչյուր ջահել ընտանիքին, որ մեծի հետ ավելի լավ է ապրել։ Ճիշտ է, խոսում են պահիտակ, բայց դա ինձ չի թվում, թե սխալ են խոսում, խորհուրդ տալու համար կապրեն մեծի հետ, փորձ ձեր կպիրեն, մի քիչ ինչի ինչ ջահել ընտանիք, մի ինչի մեծ ուղղություն տա, միգուցե սխալվում է, մեծ ուղղություն ա տամ։ Ես ինքս էլ իմ աղջկան, սա 3 ամիս ամուսնացած, ես իրանք մարդու կնիկ, իմ աստեղ են մնում, բայց ես ասեմ, հանկարծ, առանց կիսուրի չտաս մնաս, որ դե գնաք ապրելու կիսուրով ձեր հետ։ Մեկի սուրը ես եմ մնելու, 4 հատ տղա ունեմ, էկուց նույն էլ ինձ են ասելու, ես եթե դեմ ըլնեի, ես 15 տարի չէի ապրի, 15 տարի ապրել եմ, լավ էլ այլ է, վատ էլ այլ է, իրար հասկացել ենք, չենք էլ հասկացել, ընտանիքը ամեն ինչ էլ էլ էլ է, բայց մեր 4 պատի մեջ շուտ մահացավ Երանի կտայի, մի քանի տարի էլ ապրեր։ Բազմազավակ ընտանիքի առավելությունը, ասում են, երբ ընտանիքում շատ երեխաներ կան, մեծերին արդեն հոգսերից ազատում են ինչ-որ չափով, մեկը պահում է մյուսին, օգնում է իրար, նման բան կա ձեր ընտանիքում։ Այո, դե իհարկե կա, հենց հիմա ես տունը չեմ, 11 տարեկան Գայան ես, պոճուրիս նայմա, 4 տարեկան ա, ու ես իրանց ասում եմ, նայք հիմեմ տեղ, ես ինչ տեղը, դուք տնից դուրս չգեք, համը կոմպյուտերը կա, դպրոցում տվել են, իրանք պարկում են, մուրցիկ են միացնում, հա, նայմա, հացի ժամը։ Այսինքն մեկը մյուսին դայակ է, ինչ ապագա եք երազում ձեր երեխաների համար։ Յուրաքանչյուր ծնող լավ ապագակը երազի, ես եմ տնանք էլ ասուս առաջ չեմ ընկնում, բայց դե ով ինչի ձգտի, կուզենք որ հասցնենք, առայժմ հլը ասուս առաջ չեմ ընկնում, աղջիկը սովորում է մանկավարժական մեթոդիկա, դե ես տարի պրծնում է, տղես Ֆեզոյում ատաղսագործ, որոշել է, որ մեբելի ցեխում բանում աշխատի, որովհետև ասում մամա չեմ գտնում, որ դասատու կամ մի բան ինձ պետք չի, ասում է, այդտեղ փողը շատ է, կաշխատեմ, ասում է, ախրեքոց այդքան ախպերներ ունեմ, բա քուր ունեմ, մեկի տեղը նեղ կգնի կօգնեմ, իրան առողջությունը մի հաջողություն, լավ ապագա ունենա ես եկող տարի բանակայթում, բարի ծառայություն, ամփորձանք ծառայություն, բարով գնա, իր պարտ կտա վերադառնա։ Դե արդեն կտենանք էլի։ Հայրացնում է տղաների դաստիարակությամբ զբաղվել։ Ինքը կարող է ասենք, ասեմ, մի ամիս ինքը պոստում է, երկու ամիս տունը, բայց ինքը այդ երկու ամիս տունը միշտ նստացնում է, նայեք, ես կապ չունի տունը չեմ, եթե ես տունը չեմ, ձեր մայրը ձեր համար համ հայրա, համ մայր դաստիարակում է, կարող է ինքը մի ամիս տունը չունի, բայց մի ամսվա մեջ ինքը որ կա տեղը սա հանի բացատրելով։ Ինչ կմաղթեիք մեր երիտասարդ հայուհիներին, նրանք ովքեր նոր են ընտանիք կազմում, ձեր փորձից ելնելով ինչ խորհուրդներ կտայիք։ Խորհուրդ կտայի, որ ապրեն մեծերի հետ, հարգեն մեծերին, Աստված տա ում երեխա չունի, իրանց երեխաներ տա հաճույքը զգան, հարգեն, հարգվեն։ Չեմ կարող ասեմ, շատ բերեն, քիչ բերեն, դա ամենայն դեպքը շատ երեխա ունենալը երջանկություն է։ Երջանկություն է, բայց դե հիմիկվա ջահերներն ենցա, որ ասում են՝ մի հատ հերիք է, բայց դե մի հատն էլ չի։ Իմի 3-ը, 4-ը, 5-ը տոբեր են էլի, տոբեր են, հայազգն է շատանա։ Իրանք է չարչար են պահեն։ Պետությունը գնահատե, որ մզի հայ ազգ ունենք, բազմազավակ մայրիկներ ունենք, բայց որ գնում ես դիմում ես, ասում ա, դե ձեզ ով ասել այդքան երեխա պիրեք, էլ չի ասում, որ վայ ապրես, չորս տղա, էլ չի ասում, չորս զինվոր ես տվել, ոչինչ, թո ես չորս զինվոր եմ պիրել, ես հպարտ եմ, թո պետությունը ինձ չօգնի, առողջություն էլ ինձ, ես աշխատեմ, իմ երեխաներիս պահեմ, չորսն էլ կցանկանայի ծառայեն մեր հայ ազգի համար, շատ ուրախ կլնեի, որ իրանց պահ կտան։ Հիշեցնում ենք, եթերային ձեր ուղեկիցը հայուհի ռադիոհանդեսն է, մեր հյուրն էր 8 երեխաների մայր Վերգինե Բագիյանցը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մեր հանդեսի երկրորդ էջում ձեզ ենք ներկայացնում, ովքեր են եղել Երուսաղեմի հայ թագուհիները հրապարակումը։ Գաղտնիք չէ, որ Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը մեծ դեր է ունեցել խաչակրաց արշավանքներում։ Այն ժամանակներում Հայաստանում ավելի շատ խաչակիրների էին ընդունում ու ողջունում, քան այլ որևէ վայրում, սակայն առավել հետաքրքրաշարժ է այն փաստը, որ իր գոյության 200 տարիների ընթացքում Երուսաղեմի թագավորության թագուհիների մեծ մասը հայուհիներ են եղել։ Փաստացիորեն, կառավարած բոլոր 5 արքաներն ու 6 թագուհիներից 4-ը հայկական ցակում են ունեցել ամբողջական թե մասնակի։ Ձեզ ենք ներկայացնում Երուսաղեմի հայ թագուհիներից ամենահզորներին։ Արդա թագուհի, 12-րդ դարի սկիզբ։ Արդան Թաթուլ կամ Թորոս անունով հայ ազնվականի դուստր էր ու Երուսաղեմի թագուհին 1100-ից 1105 թվականներին։ Նրա անունը չի հիշատակվում ժամանակակից աղբյուրներում, սակայն 17-րդ դարից ի վեր նրան անվանում են Երուսաղեմի Արդա թագուհի։ Նա ամուսնացած էր Բալդուին Բուլոնցու հետ, ով առաջին խաչակրաց արշավանքի առաջնորդներից էր ու հոր օգնությամբ դարձել էր Եդեսիայի առաջին կոմսը։ Եդեսյան խաչակիրների պետությունն էր, որը գտնվում էր հյուսիսային միջագետքում և հայկական լեռնաշխարի հարավ արևմուտքում։ Երբ խաչակիրները նվաճեցին Երուսաղեմը, Գոտֆրիդ Բուլոնցու գլխավորությամբ, նրա եղբայր Բալդուինը դարձավ Երուսաղեմի թագավորության առաջին արքան, հետևաբար Արդան դարձավ Երուսաղեմի առաջին թագուհին։ Մորֆիա թագուհի, Մորֆիան Գաբրիել անունով հայ իշխանի Մալաթիայի հայկական իշխանության կառավարչի դուստրն էր։ Նա ամուսնացած էր խաչակիր ասպետ Բալդուին II-ի հետ, ով հետագայում 1100 թվականին դարձավ Եդեսիայի կոմս։ Մորֆիան ու Բալդուինը 4 դուստր ունեին՝ Մելիսենդան, Ալիսան, Հոդերնան և Յովետան։ Ընտանիքն ապրում էր Եդեսիայի մինչև 1118 թվականը, երբ Մորֆիայի ամուսինը Երուսաղեմի արքա դարձավ Բալդուին առաջին Բուլոնցու մահից հետո։ Ասում են, որ Բալդուին երկրորդը շատ է սիրել իր կնոջը, ու որպես սիրո արտահայտում իր թագադրման օրը տեղափոխել է 1119 թվականի Զատկի օրը, որպեսզի Մորֆեան ու դուստրերը կարողանային Երուսաղեմ հասնել եւ որպեսզի Մորֆեան նրա կողքին կանգնած թագուհի թագադրվեր։ Մորֆեան իր հերթին չէր խառնվում Երուսաղեմի առօրյա քաղաքականությանը, սակայն ունակ էր անհրաժեշտ դեպքերում պատասխանատվություն վերցնել իր ուսերին բազմաթիվ գործեր վերահսկելու։ Երբ Բալդուինը 1123 թվականի արշավի ժամանակ գերի ընկավ, Մորֆեան հայերի հատուկ խումբ կազմեց, որպեսզի նրանց միջոցով տեղեկանա, որտեղ է ամուսինը գերության մեջ։ 1124 թվականին Մորֆեան ինքնուրույն բանակցությունների մեջ մտավ Բալդուինին առևանգազների հետ վերջինիս ազատելու պահանջով։ Արդյունքում Բալդուինն ու մյուս ազնվականները փրկվեցին 50 հայ զինվորների կողմից, որոնք վաճառականների տեսք էին ընդունել ու ներխուժել ամրոց, որտեղ գերիններն էին պահվում։ Նրանք սպանել էին պահակներին ու ազատել գերիններին։ Հավանական է, որ Մորֆեան մասնակիորեն պատասխանատու է հայկական մշակութային այն ազդեցության համար, որը հայտնվեց Երուսաղեմի թագավորությունում։ Թագավորության արվեստը արևելան ու արևմտյան ոչերի խառնուրդ է։ Մորֆեան մահացել է 1126 թվականի հոկտեմբերի 1-ին կամ 1127-ին և թաղվել Սուրբ Մարիամ Աբբայությունում, որը Երուսաղեմին մոտ է գտնվում։ Բալդուին երկրորդը տղա ժառանգ չուներ, այդ իսկ պատճառով նա ժառանգ է նշանակում ավակ դստերը Մելիսենդային և կնության տալիս նրան Ֆուլկ 5-րդ Անժուացու հետ։ Մելիսենդա Երուսաղեմցի, Մելիսենդան վերոհիշյալ Մալաթիայի արքայա դուստր Մորֆեայի ու Երուսաղեմի արքա Բալդուին երկրորդի դուստրն էր, ինչպես ասացինք։ Նա անվանվել է հորական տատիկի Հուգո առաջինի կնոջ Մելիսենդայի պատվին։ Ինչպես նշեցինք, նա ուներ 3 քույր՝ Ալիսան, Անտիոքի արքայա դուստրը, Հոդերնան Տրիպոլիի կոմսուհին և Յովետան Բեթանիայի Սուրբ Լազարի աբայության միանցնուհին։ Ագնես դե Կուրտենե, Ագնես դե Կուրտենեն Եդեսիայի կոմս Ժոսլեն երկրորդի և Կիլիկիայի իշխանադուստր Բեատրիսի դուստրն էր։ Նա Երուսաղեմի թագուհին դարձավ Երուսաղեմի արքա Ամորի առաջինի վերոհիշյալ Մելիսենդայի որդու կինը դառնալով։ Ագնեսի առաջին ամուսինը Ռեյնալդ Մարաշացին էր, ում հետ ամուսնացել էր վաղ հասակում։ Այնուհետև Մարաշացին սպանվեց 1149 թվականի ինաբի ճակատամարտում, այդ ժամանակ Ագնես ընդամենը 15 տարեկան էր, նրանք չունեին երեխա։ 1157 թվականին Ամորին, Յաֆայի և Ասկալոնի կոմսը Բալդուին երրորդի եղբայրը բռնությամբ առևանգել է Ագնեսին ու ամուսնացել նրա հետ։ Ագնեսը Ամորիին 3 երեխա է պարգևել՝ Սիբիլ, Բալդուին 4-րդ և Ալիքս կամ Ալիսա, վերջինս դեռ նորածին մահացել է։ Ագնեսն ու Ամորին ապրում էին Երուսաղեմում, որը որպես խնամակալ կառավարում էր մայր թագուհի Մելիսենդան, երբ Բալդուին III-ը արշավանքի էր մասնակցում։ 1161-ի մահացել է Մելիսենդան, իսկ հաջորդ տարի Բալդուին III-ը, հետևաբար գահը պետք է ժառանգեր Ամորին, սակայն Երուսաղեմի բարձրագույն խորհուրդը հրաժարվեց հաստատել Ամորիին արքա այնքան ժամանակ, մինչև որ նա չեղարկի իր ամուսնությունը Ագնեսի հետ։ Պատճառն այն էր, որ Ամորին ու Ագնեսը ընդհանուր նախապապից էին սերում, իսկ դա հակասում էր քրիստոնեական ավանդույթներին, սակայն նրանց երեխաները շարունակեցին մնալ գահաժառանգներ։ Ամորին ավելի ուշ ամուսնացել է Մարիա Կոմնենեի հետ, ով ևս հայուհի էր։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և վարեց Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։